yeni tabiriyle çağ, 14. hicret asrının, yani hicretin 1400. yılının sonu ve 1500. hicret yılının da başlangıcı bulunan bir asırdayız. 15. hicret asrına giriyoruz. Bütün alemi İslam kaynıyor. Bütün yeryüzü Müslümanları kaynaşıyor. Adeta bir hareketli zemin üzerinde bulunuyor. Kimisi harbin, kimisi ihtilalin, kimisi iç kavgaların, iç harplerin içerisinde korkunç bir bunalım ve buhran devri yaşıyor alem-i İslam. Bütün dünyada olduğu gibi, bahusus özellikle İslam dünyası korkunç bir çalkantı içerisinde, buhranlar ve bunalımlar içerisinde adeta bir sahip bekliyor gibi, sahibini bekliyor gibi bir manzara arz etmektedir. 15. hicret asrı da çok cali dikkat bir asır. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hicretlerinden, hicret hareketlerinden tam 1400 yıl geçmiş olacak ve 1401. yılına gireceğiz ve dolayısıyla 15. hicret asrına girmiş bulunacağız. Tarihi çizgisi içerisinde hicret asırlarına baktığımız zaman çok cali bir dikkat hadiselerle karşı karşıya geliyoruz. Efendimiz yine buyurmuşlar, اِنَّ اللّٰهَ لَيَبْعَسُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَهْ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا. Allah-u Teala her hicri 100 asrın, 100 yılın başında, her 100 yılın başında hicret çerçevesi içerisinde, her 100 yılın başında din-i İslam'ı çekip çevirecek, Müslümanları derleyip toplayacak ve alemi İslam'a yön verecek büyük bir zatı mutlaka gönderecek Allah diyor. Mutlaka. Aynen o günleri yaşıyoruz. İnnellâhe, muhakkak ve muhakkak Allah, leyeb'asu, gönderecek. Alâ râsi külli mi'eti sene, her bir yüzyılın başında. Men, öyle bir zat-ı muallâ ki, yüceddidü leha dîneha, Allah'ın dinini tecdid edip yeniden kainata İslam'ı hakim kılacak bir zat gönderecek. Şimdi hicret çizgisi içerisinde bakıyoruz. Hicri 5. asırda, hicretin 5. asrının tam başında, dikkat. Alemi İslam perişan, Yunan felsefesi bütün fikri sahayı ve felsefe sahasını işgal etmiş durumda. Atom nazariyesi, Demokritos'un ve daha bir takım kimselerin ortaya attığı safsatalar, batıl fikirler, yanlışlar, yalanlar, propagandalar, Yunan felsefesi bütünüyle İslam dünyasını içinden çökertmeye çalıştığı ve Müslümanların darmadağınık olduğu bir esnada 5. hicret asrına girerken kim geliyor biliyor musunuz? İmam-ı Gazali geliyor, bir çıkışta bütün küfrü baltalıyor, tertemiz ediyor. İmam Gazali. Tam 5. asrın başıdır o. İmam-ı Gazali. Dehşet. Sonra bir 5 asır daha geçiyor. 10. hicret asrı. Dikkat. kitaplar okuyabilirsiniz. 10. hicret asrı içerisinde yine bütün alemi İslam perme perişan. Batıllar, felaketler, sapıklıklar, dalaletler ne varsa İslam dünyasında görülmemiş yaralar açıyor. Sapık fikirler alkışlanıyor. Dalaletler alkışlanıyor, rezaletler alkışlanıyor. Korkunç bir buhran içinde hicretin 10. asrında alemi İslam, tam 10. hicret asrının başında kim geliyor biliyor musunuz? İmam-ı Rabbani kaddesallahu sırrahul Ali geliyor. İmam-ı Rabbani. Bir çıkışta silip süpürüyor küfrü. Muazzam bir asır. 10. hicret asrından şu günlere doğru tam 5 asır daha geçmiştir. Şimdi 15. hicret asrına giriyoruz. Allah yine onlar çapında bir adamı gönderecek, haberiniz olsun. Bütün alemi İslam kaynıyor. Müslümanları toparlayacak, yeryüzünde İslam'a yön, şekil, hakimiyet verecek olan bir sahip, bir Allah'ın göndereceği, Allah'ın takdir edeceği bir zat mutlak manada gelecek. Buna ruhen, fikren, vicdanen, ruhen hiç olmazsa, kalben, fikren hazır olunuz. Hicretin ne olduğunu anlayınız. Görülmemiş bir vasat var dünya üzerinde. Geçen derste söylediğim gibi, İngiltere gibi alemi İslam'a en büyük zulmü yapmış olan bir kafir devletin, milletin içerisinde İngilizler, alemi İslam'a en büyük zulmü yapmış olan mel'un millettir. Bu İngiliz milletinin, İngiliz kıtasının üzerinde 2 yılın içerisinde Müslüman olanların sayısı 2 milyonu geçmiştir şu anda. Bir çığ gibi yayılma var. İslami bir açılış, inkişaf var. Bunlar basit hadiseler değildir. İslam'ın hiçbir hakikatinin giremediği, içeriye nüfuz edemediği 100 milyonu aşkın Japon kıtasında, Japonya'da son yıllarda en hızlı yayılan din, dini İslam olduğunu görüyoruz. Dini İslam son 3 sene içerisinde Japonya'da Müslüman olan bilim adamlarının, üniversite mensuplarının sayısı 30 bin kişiyi geçmiş bulunmaktadır. Ne diyorsunuz? Doğuda ve batıda dini celili İslam hızla gelişiyor. Allah'ın bir lütfu o. Bizim İslam'ı yaymak için dünya çapında bir teşkilatımız yok. Hristiyanları biliyorsunuz öyle muazzam teşkilatlar kurmuşlar ki Müslüman esnafımızın dükkanlarına kadar, Müslümanların evlerine kadar, Müslümanların mahalle ve sokaklarına kadar Hristiyanlığı yayan broşürler ve kitaplar gelmiyor mu, görmüyor musunuz? Adamlar ne müthiş çalışıyorlar. Buna rağmen dünyada Hristiyanlık bir adım ilerlemiyor. Görüyorsunuz ya. Hususi radyo istasyonu kurmuşlar. Gönderdikleri broşürlere dikkat edin. Haftanın 3 gününde Orta Avrupa radyo dalgası içerisinde haftada 3 gün devamlı Türkçe, İngilizce, Almanca, dünyada ne kadar lisan varsa bütün lisanlardan ve dillerden haftada 3 gün devamlı Hristiyanlık propagandası yapan radyo evleri kurmuşlar. Dalgaları çok yüksek. Açıp dinleyebiliyorsunuz. Buna rağmen Hristiyanlık bir adım ilerleyemiyor. Dini İslam'ın böyle bir hareketi, böyle bir teşkilatı, tertibatı olmadığı halde çığ gibi ilerleyen bir İslami hareket var dünyada. Çalışabilsek kim bilir ne çabuk yayılacak. Ne kadar muazzam olacak. Biz daha kendi radyo ve televizyonumuzda İslam'ı açıklıkla, seçiklikle, net olarak kendi televizyon aynamızda anlatabilmenin hürriyetini dahi alamadık. Daha nerede? Nerede? İslam'ı böyle rahat bir şekilde fikir özgürlüğüne saygı duyanların gerçek ortaya koydukları açıklık içerisinde İslam'ı teker teker rahat rahat anlatabiliyor musunuz, anlatamıyor musunuz? Elin Hristiyanı, elin gavuru, elin Yahova şahitleri dünyanın bütün dillerinden haftada 3 gün radyo neşriyat yapıyorlar. Bizim halimiz nerede? Hepiniz bunlara vakıfsınız, duyuyorsunuz, gazetelerden tabii takip ediyorsunuz. Ama bütün bunlara rağmen İslami gelişmelerin varlığından da haberdarız. Allah'a hamd ediyoruz. Uyanmalar ve çok geniş çaplı İslami gelişmeler var. Yine son 3 veya 4 yıl içerisinde Almanya'da vesaire Avrupa kıtalarında İslam'ı kitaplardan ve kaynaklardan inceleyerek Müslüman olanların sayısı 60 bini geçmiştir. Kilisenin bütün baskısına rağmen. Kiliseler dünyada İslam'ın gelişmemesi için korkunç baskı yapıyorlar. Almanya'dakiler görüyor bunları hepsini. Evet. Bu haberler ve bu ışıklar altında bizler ne yapmalıyız veya nelerden sorumluyuz? Dini inançlarımız, dini ibadet ve inanç dedikleri hususlarda günün anayasasında da yerini alan, herkes dini inanç ve ibadetlerinde serbesttir şeklinde bir hüküm getirilmiş. Bu serbestlik içerisinde, bu rahatlık içerisinde biz Müslümanlar dinimiz için, İslam için ne yapabiliriz veya ne yapıyoruz? Sual. Neler yapmalıyız yahut? Bunları düşünmek en tabii hakkımızdır. İnancımızı ve ibadetimizi, dini inançlarımızı yaşamak, yaymak, söylemek, duyurmak, propaganda yapmak en tabii hakkımız bizim. Gayet tabii. Fakat ne yapılabilir, ne yapmalıdır, Müslümanlar ne yapmaktadırlar? Bunlar üzerine biraz bu dersimizde duracağız ve mesuliyetlerimizi, sorumlu olduğumuz hususları anlatmaya çalışacağız. Efendiler, evvela tabii kendi nefsimizden başlayacağız. İslam'ı yaşamak babında, İslam'ı anlamak, İslam'ı yaşamak sahasında evvela kendimizden, nefsimizden başlayacağız. Sonra eğer evli isek, evli, evlenmiş bir Müslüman isek, hanımımız varsa ve ondan dünyaya gelen çocuklarımız varsa, ikinci derecede İslam'ı onlara anlatmak ve onların da arasında İslam'ı yaşatmak mükellefiyetin altındayız. Bunu bilesiniz. Nefsimizi camiye getirmişiz elhamdülillah. Şu canımızı camiye getirmişiz. Haramlardan sakınmışız, güzel. İçkiden, kumardan, zinadan, rezaletten, haramdan sakınmışız, tamam. Bir ölçüde yaklaşmışız Allah'a. İlahi rahmete yaklaşmışız. Fakat senin, benim bir evim var, evim. Hanımım var, çocuklarım var. Bunları acaba ne ölçüde İslam'a yaklaştırabilmişim? Acaba bunların arasında İslam'ı ne ölçüde yaşama imkanları hazırlayabilmişim? Bunları düşünmem lazım. Hepimizin düşünmesi lazım. Bu hususta Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam Efendimizin teskin, açık emirleri vardır. Bakınız birisini hemen kısaca arz edeyim. Mevzu çok geniş, toplamaya çalışacağım. Resul-ü Zişanımız buyuruyor ki, İza efsaha evladüküm feallimuhu kavle la ilahe illallah. Sadaka Resulullah. Ey Müslümanım diyen baba ve anne, sizin yavrularınız, yavru, sizden hasıl olan yavrularınız kelimeleri yavaş yavaş konuşmaya başladığı dakikada, kelimeleri bölmeden tane tane, teker teker konuşmaya, kelimeleri telaffuz etmeye, kelimeleri rahatlıkla konuşmaya başladığı dakikada o yavrularınıza La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini belletin, öğretin, ezberletin. Bunu yapmazsanız Allah'ın cehennemine hazır olun buyuruyor. Daha konuşmaya başlarken. Bakınız. Yavrumuzu ve yuvamızı Allah'a yaklaştırabiliyor muyuz Müslümanlar? Daha lisana geldiği, konuşmaya başladığı anda o yavrunun dudaklarının arasından La ilahe illallah kelimesini ezberletmediysen vallahi cehenneme gideceksin. Mesuliyetini anlayasın diye söylüyorum. Ne güne duruyorsun sen? Bunu öğretemeyecektin, anlatmayacaktın, Müslüman yetiştirmeyecektin de niçin evlendin? Niye nikahlandın? Bu çok mühim mevzudur bu. Çok mühim meseledir, dini vecibedir, vazifedir, farizadır. Sen kime güveniyorsun? Kim öğretecek? Bu senin yavruna kelime-i tevhidi la ilahe illallah kim öğretecek? Efendim ilkokulda öğretmenler öğretsin. Var mı böyle bir şey? Ortaokulda öğretsin. Vallahi mümkün değil. Lisede mümkün, üniversitede hayır. Sen kendin bu çareyi düşüneceksin. Hani mesuliyetin senin? Hicretin 15. asrına yaklaşıyorsun. Ne yaptın? Ne kadar hazırsın? İslami manada ne haldesin, ne durumdasın? Hani İslami cemaatler, cemiyetler? Hani İslam'ın hareketi nerede? Herkes oturmuş dükkanında piyasanın açılmasını, alışverişin açılmasını, başlamasını bekliyor. İslam'ın açılmasını kimse beklemiyor. Bu ne biçim anlayış bu? Ne Müslümanlığı bizim Müslümanlığımız? Evet. Daha lisanen kelimeleri, anne, baba, dede gibi kelimeleri telaffuz etmeye başladığı zaman o çocuğun diline kelime-i tevhidi vereceksin. Verdin mi? Vermezsen hiç kimse veremez. Mümkün değil. Arkasından o yavru bugünkü neslin çekirdeği olur. Bakın bugün bir nesil var. Adını anarşist koymuşlar. Adını terörist koymuşlar. Ne koyarlarsa koysunlar. İster terörist deyin, ister anarşist deyin, ister komünist deyin, ne derseniz deyin. Bu nesil İslam'dan, Kur'an'dan, dini imandan mahrum yetişen nesil midir, değil midir? Burası çok mühimdir. Kim ne söyler? Benim kafama girmez. Bu nesil birbirini parçalayan, birbirini boğazlayan, birbirine kurşun sıkan, bomba atan bu neslin vicdanını arayın bakın, içeride Allah namına bir şey bulamayacaksınız. Ne verdiniz ki ne istiyorsunuz? Ne istemeye hakkınız vardır bunlardan? Bunlar terörist olmayacaktı da ne olacaktı? Ne bekliyordunuz? Daha lisana geldiği zaman sen onun diline kelime-i tevhidi Allah ve Resulünü anlatmadıysan ne bekliyordun zaten? Bunlar mühim hadiseler. Elbette bu gençler bir araya gelecekti. Marksist, Leninist örgütler birliği, bilmem kurtuluş, bilmem nesi, cart, curt, çeşit çeşit örgütlerle işte kıyameti koparmanın gayretine düşmüşlerdir. Sen Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı öğretmediysen, aşılamadıysan, sen onu ortada bıraktıysan, başkası da onu alıyor, Marks'ı, Lenin'i, Mao'yu öğretiyor, sana düşman yapıyor. Sen kime bıraktın? Neyine güvendin, kime güvendin kardeşim? Evet. Bir hadisi şerifi daha arz edeyim günün ehemmiyetine binaen. Bunlar mühim hadiseler. Kelime-i tevhidi öğretmek daha konuşmaya başladığı zaman verilmesi gereken bir hadisedir. Efendiler, çocuğunuz rahatsızlandığı zaman doğru doktora götürüyor musunuz, götürmüyor musunuz? Götürüyoruz efendim. Doktor ilaç yazıyor. İlaç, mesela bir iğne, damardan bir iğne, kaba etinden bir iğne veriyor. Yemekten evvel mi bu iğne vurulacak doktor bey, yemekten sonra mı vurulacak diye soruyorsun. Yemeklerden sonra vurulacaksa tıka basa cebren kahren o çocuğun ağzını yemekle dolduruyor, karnını doyuruyorsun, sonra iğneyi yaptırıyorsun. Aman vakti geçmesin, yatmadan evvel bu olacak. Vakti geçerse olmaz, doktor bey böyle söyledi diyorsun. Bir doktorun bu kadar tavsiyesine riayet ediyorsun da kainatın doktoru Hazreti Muhammed Mustafa'ya niye bu kadar dikkat etmiyorsun? Niye vermiyorsun aşıyı? O aşıyı niye vermiyorsun? Gününde, vaktinde, saatinde, sırasında kainatın tabibi, tabibi hüda, habibi, Rabbül Aleminin bu tavsiye, bu emri niye yerine getirmiyorsun? Ve sen sonra ne biçim Müslüman olduğunu söylüyorsun? Bu sözümüz tabii bütün Müslümanlarla alakalı, imamı da dahil buna, bir imam efendinin, bir vaiz efendinin, bir müftü efendinin çocuğu da aynı kalıpta ve Resulullah'ın şu tavsiyesine uygun yetiştirilmiş değilse, vallahi onlar da cehenneme gideceklerdir. Müftü olmaları hiç değiştirmez nefsini. Vaiz olması hiçbir şey değiştirmez. Mesuliyetini idrak etmesi lazım. Hepimiz çileden çıkarcasına bunun ızdırabını yüreklerimizde duymamız ve buna bir çare bulmamız lazım. Bu nesillerimizi cehenneme bırakmaya kimsenin hakkı yok. Bu kadar perişan etmeye hakkımız olmayacak. Ya bunları kazanmayaydık yahut da kazan kazan cehenneme gönderme hakkımız yoktu. Resul-i Zişanımız yine bu vadide, bu mevzuda şöyle buyuruyor. Mürû evlâdeküm bis salâti izâ belâhû seb'â. Ey Müslümanlar! Kadın ve erkek hepsine hitap ediyor. Sizin çocuklarınız evlat, Arapça velet, çocuk, evlat, sizin çocuklarınız 7 yaşına girer girmez onlara namazın nasıl kılındığını öğretin, öğretin, emredin. Resulullah böyle buyuruyor. Ve bunun hükmü nedir? 7 yaşına giren çocuklarınıza nasıl abdest alındığını, nasıl namaz kılındığını öğretmeniz sizin üzerinize vaciptir, farzdır. Çocuklara henüz namaz farz değil ha. Çocuklara 7 yaşında namaz kılmak farz değil ya. Onlara namazı öğretmek sizin üzerinize farz. Şu anda hepinizi sorumlu tutuyorum. Başta kendi nefsimi başa almak kaydıyla hepinizi sorumlu tutuyorum. Allah ve Resulullah namına. Sizin evinizde 7 yaşına girdikten sonra çocuklarınızı çağırıp da yavrum gel bakayım Ahmet, Mehmet, Hasan neyse sabah namazı nasıl kılınır evladım, öğle namazı nasıl, akşam ikindi nasıl, beş vakit namazın nasıl kılındığını teker teker onlara öğretmediyseniz vallahi canınızı cehennemden kurtaramayacaksınız. Açık ve net söylüyoruz. Mesuliyetlerimizi söylüyoruz. Mesuliyetlerimizi söylüyoruz. Hocam efendim öğretemiyoruz falan filan. Futbol maçını nasıl öğreniyor? Şu kadar bacak kadar çocuğa sorun, bir futbol maçının bütün esaslarını nasıl oynandı teker teker söylüyor. Senin yanında namaz kılmak bir futbol maçı kadar değeri yok mu ki öğretmiyorsun? Kurtaramasın canını. Hiç kaçamak yapma. Her türlü oyunu, eğlenceyi, dansı, sazı, cazı, melodiyi, aranjmanı ezberliyor da Elem Tere suresi niye ezberleyemiyormuş bakayım? Kim söylüyor? Her türlü şarkıyı, türküyü öğreniyor da petrol şarkısını çağıl çağıl günlerdir petrol, petrol, petrol. Bu ne rezalet ya? Bütün bunları öğreniyor, ezberliyor da İnne a'tıynâkel kevseri niye ezberleyemiyormuş? Kim söylüyor? Hangi yobaz söylüyor? Bunlara kanacak mı? Aldanacak mıyız bunlara? Ve mesuliyetlerimizi kime yükleyeceğiz? Kime yüklüyorsunuz? Söyleyin bakayım. Üzerinizden nasıl atacaksınız sorumluluklarınızı? Ya bu çocukları hanımınız doğurmayaydı? Yahut İslam'a göre yetiştirin bunları. Mesulsünüz, vallahi mesulsünüz. Namaz. Bakınız, Kur'an'dan da bu manada bir ayet nakledeyim. Bütün arkadaşlarımız, hafızlar, hocalar tabii ayetin yerini, sayfasını biliyorlar. Siz de inceleyebilirsiniz. Allahu Teala Müslümanlara emir veriyor, vazife veriyor. Ne diyor? Ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha. Sadakallahul azim. Allah böyle ferman eyledi. Ey Müslüman! Ve'mur emera ye'muru emri hazır. Ve'mur emredin. Öğretin, alıştırın. Ehleke ehlü iyalinize, hanımınıza, çocuklarınıza namaz kılmayı alıştırın, öğretin, öğretin. Ayet, ayet bu. Kur'an ayeti. Vastabir aleyha. Bu mevzuda sabırlı olun, dayanıklı olun, metin olun, tahammül edin. Adam sende deyip geçip gitmeyin, neme lazım demeyin. Vastabir aleyha, neme lazım demeyin demektir. Sabırlı. Sıkıntılara göğsünüzü gerin. Sıkışın biraz. Zorlayın, çırpının, çalışın. Adamını, erbabını, imkanını bulun. Vastabir aleyha. Bu işin zorluklarına katlanın diyor Cenab-ı Hak. Efendim ben zahmete katlanmam. Katlanmazsan cehennem azabına katlanacaksın öyleyse. Mühim mevzular bunlar. Ehl-i iyalinize namazla emredin, namaza başlatın, namaza alıştırın, kaldırın, uyandırın, ayıktırın, çalıştırın. Ayet. Alimlerimiz bu ayeti kerimeden şu sonucu da çıkarmışlar. Biliyorsunuz Müslümanların namaz hayatı, daha doğrusu beşeri hayatımız sabah namazından sonra başlıyor bizim. Yatağınızdan sabah ezanıyla kalkar kalkmaz kahvaltı yapmazsınız, hemen namaza hazırlanırsınız. Bir Müslüman hayata sabah namazını kıldıktan sonra başlar. Müslümanlardan bahsediyoruz. Bir Müslüman ister tüccar, ister amir, ister memur, ister öğrenci, öğretmen, çiftçi, esnaf ne olursa olsun hayatına evvela sabah namazını kıldıktan sonra başlar. İslam budur. Başka şekil. Böyle olunca sabah namazının vaktini ilan eden sabah ezanıyla beraber kalkacaksınız tabii. Kalkacaksınız. Kalktıktan sonra taharetinizi, temizliğinizi yapacaksınız. Elbiselerinizi giyeceksiniz. Sonra Yakında bir cami varsa gidip cemaatle namaz kılacaksınız. Yoksa evinizde seccadeyi serip namaza hazırlanacaksınız. Bitti mi bu kadarla? Kalktın sabah ezanıyla, uyandın, temizliğini yaptın, abdestini aldın, elbiseni giydin, kapıyı açtın, sessizce camiye gittin. Vazifen bitti mi? Ya seccadeyi serdin, kimse duymasın, işitmesin diye sessizce namazını kıldın. Vazifen bitti mi? Vallahi bitmedi. Eğer sen kendini namaza hazırladığın gibi şu ayet-i kerimenin hükmüne göre yatakta, uykuda bulunan hanımını, nikahlını da namaza kaldırmadan, 15 yaşına girmiş bulunan kızını ve oğlunu da sabah namazına kaldırmadan sessizce camiye gitmişsen, vallahi canını cehennemden kurtaramayacaksın. Niye onları uykuda bıraktın bakayım? Allah'ın emirleri bir bütün idi, niye yarımladın? Kendini namaza hazırladığın gibi, ekimus salate, namazı kılın diye emir olduğu gibi, ve'mur ehleke, hanımınıza da namazı kıldırın emri var. Bu emir ne oluyor? Hicretin 15. asrına giriyorsunuz. Efendiler, Allah aşkına kıpırdayın, İslam'ı yaşayın biraz. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bu hususları vicdanlarınıza arz ediyorum. Bir şeyler yapmak zorundayız. Ama her zaman söylediğim gibi ben bir din görevlisiyim. Dini İslam'ın vazifelisi olarak huzurunuzda konuşuyorum. Bizim gayemiz insanları Allah'a yaklaştırmanın çarelerini söylemektir. Biz kimseyi Allah'ın rahmetinden mahrum etmek gücüne malik değiliz. Hiçbir hoca, hiçbir hacı kimseyi cennete gitmekten men edemez. Cehenneme gitmekten de koruyamaz. Ama cennete gitmenin yollarını, cehenneme düşmemenin çarelerini söyler. Vazifemiz budur. Benim ne hakkım var? Cennete hükmeden Allah'tır. Bizim hiçbir alakamız. Hocanın ne hakkı vardır? Onu bunu cehenneme göndermeye ne hakkımız var? Cehenneme nasıl gidilir, nasıl gidilmez? Bunun usulünü ayet, hadis söyleriz. Fakat gider misin, gitmez misin? Allah'ın rahmeti var, azabı var, kahru gazabı var. Bunları söylemekle mükellefiz. Ötesini Allah bilir. Ve biz Müslümanları siyasi görüşü, kanaati, kafası, karakteri ne olursa olsun bütün Müslümanlara hitap ederiz. Ben şahsen bütün Müslümanlara hitap etmek istiyorum. Bir takım gruplara, zümrelere, politik ayrımlara tabi tutmadan bütün Müslümanların cennete gitmesini, Allah'a kul olmasını istiyorum. Kimseyi ayıramam. Ben kavgada taraf değil, kavga edenleri barıştırıp Allah'a götürmeye memurum. Bir din hocası kavga edenlerin yanında değil, kavga edenleri barıştırmanın sırasında olacaktır. Bütün ümmete, bütün cemaate, bütün cemiyete hitap etmeliyiz biz. Bütün kavgaları dindirip İslam'ın hayatına ve İslam'ın kavgasına ayarlamamız lazım müminleri, Müslümanları. Bugün Müslümanlar perişan, tefrikalara, bölünmelere ayrılmışlar. Kuvvetleri zayıflamış, birlikleri dağılmış, perişan bir tablo içine sokulmuş, kör dövüşüne çevrilmiş, kör dövüşü. Bunu çözmeye mecburuz. Cemaatleşmeye mecburuz. Hicretin 15. asrına girerken birbirimizi anlamaya mecburuz. Birbirimizi sevmeye mecburuz. Birbirimizi kucaklamaya mecburuz. Birbirimizle kardeş olmaya mecburuz. Kim bizi barıştıracak başka? Bizi kim barıştıracak? Bizi kim kaynaştıracak? Bizi kim kardeş yapacak? Bizi kim birleştirecek? İslam'dan başka. Evet. İşte aziz ve asil kardeşlerim, cemaatler olarak bir araya gelmek, kaynaşmak, bütünleşmek, İslam'ın gerçek kardeşliğinin izzetini, idrakini yaşamak, Ve bunları ortaya koymak için bir takım çalışmalar yapmak lazım. Çalışmalar, hicretin 15. asrı dünyanın her yerinde kutlanıyor görüyorsunuz. Ankara'da bile dün mü evvelsi günü biliyorsunuz, Müslüman milletlerin resmi adamlarına Kültür Bakanlığı tarafından davetler hazırlandı. Konuşmalar, hicretin 15. asrı Türkiye'de de kutlanacak, bütün dünya üzerinde de canlanacak Allah'ın izniyle. Bir gayret etmemiz lazım, çalışmamız lazım efendim, çalışmamız lazım. Çalışmamız lazım, görüyorsunuz ya. İşte bu noktadan, bu açıdan işi ele almak suretiyle ilk istek ve arzu nereden geldi biliyor musunuz? Allahu Teala razı olsun. İslam tarihinin çok geniş bir tarih olduğunu biliyorsunuz. İslam'ın tarihi Hazreti Adem'le başlıyor. Bunu biliyorsunuz. İslam tarihi. Enbiyası var, evliyası var. İslam tarihinin peygamberleri ve evliyaullahı, veliler, evliyalar var. Bunlar içerisinde hicret etmeyen, muhacir olmayan peygamber yok gibi. Hicret etmeyen, dolaşmayan, seyahat etmeyen evliya yok gibi. Bunlar içerisinde, bunlar ehlullah, evliyaullah içerisinde en şiddetli hicreti yapan, en korkunç hicreti gerçekleştiren ehlullah'tan bir zümre de hepinizin bildiği gibi Ashab-ı Kehif'dir. Ashab-ı Kehif, Tarsus'ta mağaraya sığınmış, Antakya'da en saltanatlı hayatlarını bırakarak Allah ve tevhid için hicret etmek, korkulu, karanlık yollardan hicret ederek Tarsus'a gelip mağaraya sığınan Ashab-ı Kehif, İslam tarihinin en şanlı muhacirlerinden bir gruptur, ehlullah'tır. İşte onların bulunduğu Tarsus'tan bir talep geldi. Tarsus Din Görevlileri Derneği, orada mütevazi, manalı, gayet ahenkli bir hicret konferansı, bir hicret toplantısı arzu ettiler ve bizi de ısrarla, rica ile, arzu ile, istekle istediler. Gerekli izini, müsaadeyi kaymakamlıktan, valilikten, jandarmadan, her taraftan. Müslümanlar daima kanunlar ve nizamlar çerçevesi içinde harekete mecburuz. Kanun, nizam, disiplin, intizam içerisinde. Resmi makamlara, yönetim kadrolarına müracaatla biçimli, disiplinli, gayet itibarlı, itimatlı, şahsiyetli şekilde yapılacak şeyi yapmak lazım. Tarsus Din Görevlileri Derneği de oradaki vilayetten, kaymakamlıktan, jandarmadan, resmi makamlardan müsaade ile güzel bir toplantı tertiplemişti. Hicret konferansı, hicret toplantısı hem de Ashab-ı Kehf'in önünde. Allahu Teala biliyorsunuz Ashab-ı Kehf ile alakalı büyük bir sure inzal buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Bu 114 sureden birisi de Suretül Kehf. Kehf suresi var. Kehf suresi. Bakınız bu sureyle alakalı Riyazu Salihin namında Diyanet İşleri Başkanlığımızın bastığı ve yayınladığı çok kıymetli bir kitap var. Bilmiyorum sizlerde var mı? Yoksa mutlaka temin edeceksiniz inşallah Teala. Çok kıymetli bir eser. Riyazu Salihin namında, aman bu kitabı ihmal etmeyin. Riyazu Salihin adında 3 ciltlik harikulade bir kitap. Başkanlığımız neşretmiştir. Hadislerle, ayetlerle dolu fevkalade bir İslami kaynaktır. Her zaman okuyabilirsiniz. O Riyazu Salihin'in 3. cildinde Deccal ile alakalı büyük bir hadis-i şerif var. Deccal. Kıyamete yakın Deccal çıkacak. Bu meşhur bir mevzudur. Resul-i Zişan'ımız çok geniş duruyor bunun üzerinde. Büyük bir hadis-i şerif var. Bu Deccal hadisini ifade buyururken Resulullah Efendimiz bir de şu şekilde bir müjde veriyorlar. Bakınız arz edeyim burada. Notlarım da var. Bu deccal çıktığı zaman ne yapalım ya Resulallah, ne yapacağız? Çaremiz nedir diye sordukları zaman ashab-ı kiram, Resul-i Zişanımız şöyle buyurmuş. Femen edrekehu minküm, sizden hanginiz, hangi Müslüman kıyamete yakın o deccalın geldiğine şahit olur, deccalın çıktığı zamanda bulunur, o zamana yetişirse, felyakra aleyhi fevatiha suretil kehif, Kehif suresinin ilk 10 ayetini okusun, korkmasın buyuruyor. Kehif suresi. Eshab-ı Kehif'le alakalı bu. Dehşet bir sure. Allah'ın izniyle bu şekilde Tarsus Din Görevlileri Derneği'nin davetine katılacağız. Resmi bir şekilde. Ve orada bu Kehif suresinin Eshab-ı Kehf'in namına ve şanına nazil olan bu Kur'an suresinin, Kehif suresinin ilk 10 ayetini mağaranın önünde çığlık çığlık tefsir edeceğiz inşallah. Açıklayacağız. Aman ya Rabbi, ne manalar var. Tefsirlere baktım, böyle insan aklı durduran manalar var. Ashab-ı Kehif biliyorsunuz 7 kişidir. 8.'si de köpektir. 7 kişi, 7 ehlullah, 7 evliya. Kur'an-ı Kerim bunları Allah erleri, fitye diyor. Gençler, Allah'ın genç dostları bunlar. 7 tanedir. Bu 7 Ashab-ı Kehf'in 7 neferi, 7 büyük ehlullahı haftanın her gününde, hani haftanın günleri de 7 gündür. Hafta da 7 gündür, Ashab-ı Kehf de 7 gündür. Aynı. İtikadımıza göre onlar öldürülmüş değildir. Halen hayattadırlar Ashab-ı Kehf. Her gün 7 kişilik Ashab-ı Kehf'in bir tanesi, 7 kişiden birisi mutlaka Tarsus'ta mağarada hazır bulunmaktadırlar. Mutlaka. Gidip göreceğiz Allah'ın izniyle. Gidip göreceğiz. Ve oradaki sırra mazhar olacağız. Hicret şuuruyla kanunlar ve nizamlar dairesinde çığlık çığlık, manevi, ruhi, vicdani bütün hassasiyetimizle Allah'a yalvarıp alemi İslam'ın kurtuluşunu niyaz edeceğiz. Allah'ın izniyle. 7 kişi olan Ashab-ı Kehf'in haftanın her gününde birisi orayı, mağarayı ziyaret edip devam ederler. O mağarada biliyorsunuz Allah'ın lütfettiği keramet ile, Allah'ın onlara verdiği büyük lütuflarla Dakyanos namındaki meşhur, mel'un Roma hükümdarının, Antakya hükümdarının korkunç takibinden ve şerrinden kaçmış ve hicret etmişlerdi. Mağaraya sığınmışlardı. Mağarada onlara zarar gelmesin diye Allahu Teala onlar hakkında şöyle buyuruyor. وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ سَلَاسَ مِئَةٍ سِن۪ينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا Allahu Teala o Ashab-ı Kehf'i Tarsus'ta mağaranın içerisinde onları uyuttu, uykuya saldı. Uykuda, ölü değillerdi, ölmüş değillerdi, uykuda oldukları halde yemeden içmeden kalpleri atıyordu, tırnakları uzuyordu, sakalları uzuyordu. Tam mağarada 309 sene onları bekletti buyuruyor. 309 sene. Kur'an'la sabit. Dehşet bir hadise. Orayı görmeyenleriniz varsa hayret ediyorum ya. Ne feyiz ya Rabbi. Ve lebisu fi kehfihim. Kehif mağara demek Arapça. Orada 309 yıl kaldılar. Zerre yemeden 309 sene yaşadılar. Ve uykuda devam ettiler. Çürümesinler, kokuşmasınlar, bozulmasınlar diye Allahu Teala bütün tedbirlerini almıştı. Bakın Kur'an haber veriyor. وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَم۪ينَ وَاِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ ف۪ي فَجْوَةٍ مِنْهُ Sadakallahu l-Azim. Güneş onları kurutmasın, rahatsız etmesin, üzerlerindeki elbise çürümesin diye güneş üzerlerine geldiği zaman onları sağdan sola çeviriyorduk, soldan sağa çeviriyorduk buyuruyor. Allah'ın kudreti. Ayet de sahip. Şu lütfa bakın efendim. Şu bizim Türkiye'miz ne kadar muazzez memleket görüyor musun? Bizim Türkiye'miz ne mübarek topraklardır bunlar. Her tarafı evliya, enbiya dolu. Gezmiyorsunuz, görmüyorsunuz, araştırmıyorsunuz, hicret şuurunu yaşamıyorsunuz. Sekizincisi de köpekleriydi. Bakın Kur'an ona temas ediyor. Allah-u Teala nasip ederse önümüzdeki ay, Mayıs ayında cuma namazını kıldıktan sonra gideceğiz Allah'ın izniyle büyük bir cemaat halinde ve bütün bu hakikatleri ilmi, İslami açıdan mağaranın önünde geniş bir cemaat kitlesine inşallah izah edeceğim Allah'ın lütfuyla. Köpeklerini Cenab-ı Hak şöyle tasvir ediyor Kur'an'da, Kehf suresinde. وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ زِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ O yedi kişilik ashab-ı Kehf'in köpeği Habibim Resulüm diyor Allah-u Teala. O köpek ne dehşetliydi. Dirseklerini mağaranın ağzına dayamış o yedi ehlullahı orada aynen bekliyordu. Köpek bekliyor. Bekçilik görüyor musun? Ne muazzez. Bu köpek hakkında İslam alimleri çok geniş ayet var çünkü Kur'an'a dayanıyor. Allah-u Teala Eshab-ı Kehf'in köpeğini Kur'an'la sigorta ettirmiş. Kur'an. Ve buyurmuşlar ki cennete biliyorsunuz hayvanlar girmeyecek. Cennet çünkü imtihanı kazanan akıl sahibi insanlarla alakalı. Aklını dünyada iyi kullananlar, İslam'a göre aklını kullananlar cennete gidecek. Aklını İslam'a göre kullanmayanlar cehenneme gidecek diye biliyorsunuz. Hayvanlarda akıl olmadığı için onlar ne cennete ne cehenneme. Tabii cennette de cehennemde de onlar alakadar değil, hayvanat onlar. Fakat ehli sünnet alimlerimiz buyurmuşlar ki cennete girecek olan hayvanlardan birisi de Ashab-ı Kehf'i kapıda bekleyen bu köpek olacaktır buyurmuşlar. Ya aziz kardeşlerim, bunlar ne muazzam hadiseler. Ve İmam-ı Rabbani mektubatında haber veriyor, Mehdi aleyhisselam, Mehdi namında ehl-i sünnet ulemasının arz ve beyan ettikleri çerçeve içinde bir Mehdi olacak. Müslümanların en sıkıştığı ve en kötü gününde zuhur edecek olan Mehdi aleyhisselamın çıktığı sırada o Mehdi'nin yanında hemen yer alacak olan Müslümanlar Eshab-ı Kehf köpeğiyle beraber hazır olacaklar buyuruyor. Ne hadise bunlar. Yerinde görmek lazım, yerinde anlatmak lazım. Bakınız, Ashab-ı Kehf'in dehşetini, şiddetini Resul-i Zişanımıza haber verirken Mevlamız şöyle buyuruyor. لَوِتَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِكْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا Habibim Muhammed Mustafa'm, eğer sen o mağarada heybetli, azametli, dehşetli 309 sene uyku halinde Allah'ın onlara ikram ettiği Ashab-ı Kehf'i görseydin, korkudan onların o gözleri açık, tırnakları uzuyor, saçları uzamış, boyları cüsseleri büyük, o Ashab-ı Kehf'i görseydin, Habibim korkudan vallahi kaçardın buyuruyor. Ayet. Ve kalbine bir korku gelirdi. Resulullah'a söyleniyor bu. Ne dehşetli bir şey bu. İşte inşallahü teala 2 Mayıs gününde cuma namazını kıldıktan sonra inşallah kafile halinde çıkacağız. Cumartesi orada bulunacağız. Pazar günde bu hicret, bu Eshab-ı Kehf, Sure-i Kehf'in ilk 10 ayetinin tefsirini o muazzez mağaranın önünde izah ettikten sonra yine kafile halinde döneceğiz. Yollarda namazlar kılacağız, dualar edeceğiz, seferilik ahkamını takip edeceğiz ve inşallahu teala müstesna hicret şuurunun sırlarına nail olacağız inşallah teala. Allahu teala razı olsun bu mevzuyla alakalı ve inşallah hicretin 15. asrına girmeden bizler de manevi, ruhani, rahmani gayretler gösterelim. Kanunlar, nizamlar daire içerisinde anarşiye, en ufak emniyetsizlik vermeden, şuursuzluk yapmadan, bölücü, ayrıcı günlük politikanın dışında kalarak İslam'ı anlatmaya, aşılamaya devam edelim şu an. Aziz kardeşlerim, bir husus daha arz edeceğim size. Eminönü Müftülüğümüz, ben müsaade alınmış olarak Bakırköy'ümüzde, Bakırköy'ü biliyorsunuz oldukça kalabalık ve geniş ama dini gayret açısından da kifayetsiz bir durum içerisinde bulunuyor. Bakırköy Kartaltepe Camii Şerifi'nin bahçesinde Bakırköy merkezine hitap eden bir Kur'an kursu, yatılı bir Kur'an kursu yapılıyor. Fevkalade bir gayret içinde arkadaşlar. Nitekim orayla alakadar olan imam kardeşimiz, kıymetli kardeşimiz de size hutbe okuyacak ve arz edecek inşallah. Bu kursun inşaatına, konferans salonuna ve kütüphanesine Allah aşkına yardımcı olalım inşallah. Müftülüğümüz de buna müsaade etmişler, yardımcı olun demişler. Biz de yakinen biliyoruz bu çalışmaları gayet tabii desteklememiz gerekecek, yardımcı olacağız. Çıkarken elinizden gelen yardımı Allah için yapmaktan geri durmayın. Hazreti Allah cümlenizden razı olsun inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. Fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, kötülüklerden, kötülerden cümlemizi muhafaza eyle. Ya Rabbi alemi İslam'a toplanmak nasip eyle. Alemi İslam'a zafer nasip eyle. Alemi İslam'ı işgal, istila, buhran, bunalım, her türlü felaketlerden muhafaza eyle. Hicretin 15. asrına girmeden sahibini gönder Allah'ım. Sahibini gönder Allah'ım. Yeryüzü Müslüman'a yön versin ve alemi İslam yeniden hakimiyetine kavuşsun Allah'ım. Lütfeyle ya Rabbi, rahmeyle ya Rabbi, ikram eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen, uzaktan yakından gelip bu derslerimize katılan ve bu derslerimizi çeşitli vasıtalarla her tarafta dinleyen mümin kardeşlerimi cennet ve cemalinle tavfik eyle ya Rabbi. Ashab-ı Kehfi senin dostlarını, ehlullahı kapıda bekledi ve bekçilik etti diye Kıtmir namındaki köpeği cennetine sokacağını ulema haber veriyor. Ya Rabbi bizi de cennetten ve cemalinden mahrum bırakma ya Rabbi. İslami gayret nasip eyle ya Rabbi. İslam'ın elinden tutup onu yaymaya ve yaşamaya cümlemizi muvaffak eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna cümlemizi kavuşturuyoruz.